Bismillahirrahmanirrahim. Abdest babı. Kardeşlerim, iman babından sonra İmam Müslim temizlikle alakalı hadisleri toparlamış ve Kitab-ı Tahare başlığı atmıştır. 223 no'lu rivayet Ebu Malik el-Eşari'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallahi velhamdülillahi semalarla yer arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ziyadır. Kur'an senin lehine ve aleyhine bir hüccettir. Her insan sabahleyin nefsinin satıcısıdır. Binaenaleyh o ya nefsini azat edendir yahut onu helaka götürendir. Evet kardeşlerim, hakikaten birçok meseleyi içine alan çok muhteşem bir hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada, hani halk arasında temizlik imandandır derler ya, işte temizlik imanın yarısıdır diyor. Ve dikkat ederseniz her namazın akabinde lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit diyoruz ya, malda, mülkte, her şeyde Allah'ındır. İşte elhamdülillah, Allah'ın verdiği hangi nimet olursa olsun ona hamd etme mizanı doldurur diyor. Ve Allah'ı ululama, ona hamdü senada bulma semayı doldurur diyor. Yerle gök arasını doldurur. Namaz bir nurdur diyor. Aynen bir nehri düşünün. Nasıl nehirde insan 5 sefer girip yıkanıyorsa, işte o yıkanma insanı ne yapar? Tertemiz yapar. Nur gibi yapar. İşte namaz da insanın manevi kirlerinin hepsini ne yapıyor? Götürüyor. Aynı zamanda insanın bir sadakası. Aynı zamanda bu da insana nedir? Bir delildir kardeşlerim. Sabretmede nedir? Allah'ın bir kaderi vardır. Kullara göndermiş olduğu birçok bela ve musibetler vardır. Bunlar kulun imtihanıyla alakalı olduğu gibi işlemiş olduğu günahların neticesinde de olabilir. İşte bunlara karşı gösterilen sabır kulun tevekkülünü, metanetini, teslimiyetini artırır. Ve Kur'an'da bizim için nedir? Bir hidayettir, bir şifadır, yolunu kaybedenlere bir rehberdir ve aynı zamanda Allah indinde bizim için bir hüccettir. Ve hemen akabinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, her insan sabahleyin nefsinin satıcısıdır. Yani hal diliyle bütün azalar, ne olur bunu bugün beni hayırda kullan, ne olur bugün benim bu azaları şerde kullanma diye ona her gün yalvarır diyor. O da ya nefsini azat eder ya da onu helaka götürür diyor. Ve cehennemle alakalı, hesapla alakalı hadislere bakacak olursak orada hep yalan söyleyecek. O gün o mühürlenecek ve azalar konuştuğunda, doğruyu söylediğinde o ruh diyecek ki, ben sizi ateşten kurtarmak için yalan söyledim. Sizse kendinizi helak ediyorsunuz deyip serzenişte bulunacak. Allah mahcup olanlardan değil, rahmete erenlerden eylesin kardeşlerim. 224 no'lu rivayet Musab'dan. O da Abdullah İbn Ömer'den. İbni Amr'ın yanına girerek, İbni Amr hastaydı. İbn Ömer ona hasta ziyareti yaptı ve aleyhissalatü vesselam'dan şöyle derken işittim: taharetsiz hiçbir namaz, hiyanetle elde edilmiş maldan da sadaka kabul olunmaz. Evet. 225 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam kendisinde hades, abdestsizlik hali vakit olduğu zaman abdest almadıkça hiçbirinizin namazı kabul olmaz buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam abdestsiz bir namazın olmayacağını ve haram olan bir maldan da sadaka ve zekatın verilemeyeceğini bildirmiştir. 226 nolu rivayet Humran'dan Osman bin Affan abdest suyu istedi ve abdest aldı. 3 defa ellerini yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı. Burnuna su verip çıkardı. Sonra 3 kere yüzünü yıkadı. Sonra 3 kere dirseğine kadar sağ elini yıkadı. Sonra sol elini aynı şekilde dirseklere kadar yıkadı. Sonra başını mesletti. Alından ta enseye kadar kaplama. Sonra 3 kere topuklara kadar sağ ayağını. Sonra bu şekilde sol ayağını yıkadı. Sonra şunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam'ı şu benim abdest alışım gibi abdest aldığını gördüm. Sonra aleyhissalatü vesselam her kim şu abdestim gibi abdest alır. Sonra kalkar içinde kendi kendine namazla ilgisi olmayan şeyler konuşmaksızın ilk rekat namaz kılarsa iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları ona mağfiret olur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti nasıl aldığının bir tarifidir. Besmele çekiyor, ellerini hilallıyor, 3 kere ağzına su veriyor, çıkarıyor, 3 kere burnuna su veriyor, sümkürüyor, elleri dirseklere kadar yıkıyor, 3 kere yüzü yıkıyor, kafayı komple mest ediyor, kulakları mest ediyor, sağ ve sol ayakları güzelce yıkıyor, parmak aralarını hilallıyor ve topuklara kadar yıkıyor. Sonra da kalkıp iki rekat namazla ilgisi olmayan şeyler konuşmadan kılanın Allah geçmiş günahlarını mağfiret eder buyuruyor. Allah bu amelleri yapanlardan eylesin. 227 nolu rivayet Humran'dan kendisi mescit civarındayken ben Osman İbni Affan'dan işittim. İkindi sırasında ona müezzin gelmişti. Hemen abdest suyu istedi ve abdest aldı. Sonra vallahi size bir hadis söyleyeceğim dedi ve her kim bir Müslüman olarak her bir Müslüm kimse yok ki abdest alsın ve abdesti güzel alsın. Sonra farz olan namazı kılsın da Allah abdest ile daha sonra o namazı takip edecek namaz arasındaki günahları ona mağfiret etmesin. Allahu Ekber. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bize merhametinden bir merhamettir. Güzel bir abdest aynı zamanda ileride hadislerde gelecek bütün azalardaki günahların dökülmesine sebep oluyor. Ve huşu içinde kılınan bir namazda bir dahaki namaz arasında işlenecek bütün günahlara affediyor. Af olmasına sebep oluyor. 228 nolu rivayet Said İbni As'tan ben Osman'ın yanındaydım. Kendisi abdest için su istedi ve akabinde şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bir farz namaz vakti hazır olduğunda abdestini, huşuğunu, ruhusunu güzel yapan her Müslüman kişiye büyük günah işlemediği müddetçe o namazı önceki günahlarına muhakkak kefaret olur. Namazın kefaret olması her zamandır buyurmuştur. 229 nolu rivayet yine Osman'ın azatlı kölesi Humran'dan Osman şöyle buyurmuştur. Aleyhissalatü Vesselam'ı gördüm. O benim şu abdest alışım gibi abdest aldı. Sonra her kim işte bunun gibi abdest alırsa geçmiş günahları kendisi için mağfiret olunmuştur. Namazı ve mescide kadar yürümesi de bir nafile ibadet olmuştur buyurmuştur. 230 nolu rivayet Ebu Enes'ten Osman oturaklarda abdest aldı ve sizlere Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alışını göstereyim mi dedi. Sonra ağızlarını üçer kere yıkayarak abdest aldı. 231 yine aynı. 232 no'lu rivayet yine aynı. Yani her kim bu şekilde güzelce abdest alır, kendini namazdan başka bir şeye harekete getirmeyerek mescide çıkarsa, geçmiş günahları kendisi için mağfiret olunur. Kardeşlerim, burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani selam verseler almayacağız mı? Bazı insanlar bunu yapıyor. Ben gördüğüm için hatırlatıyorum. Burada mala yani üzerine farz olan, yapmakla mükellef olduğun şeyler hariç, bir münker gördün, izale edeceksin. Bir Müslüman gördün, selam verip hal hatır soracaksın. Bunlar değil. Bunlar yapmakla mükellef olduğumuz işler. Bunun dışındaki mala yani olan bir şeylerle, bazıları takıldı mı çeneleri düştükçe düşer. Düştükçe düşer. Burada nehyedilen bu. Mala yani boş şeyler. 233 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, büyük günahlara girişilmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarında işlenen günahlara kefarettir. Evet. Demek ki büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe 5 vakit namaz, 2 cuma arasındaki günahlara neymiş? Kefaretmiş. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. 234 no'lu rivayet Ukbe İbni Amr'dan. Üzerimizde deve çobanlığı vardı. Nöbetim geldi. Gündüzün sonunda develeri barınağa götürdüm. Sonra aleyhissalatü vesselam'ı ayakta ve halka bir şeyler söylerken işittim. Herhangi bir Müslüman abdest alır ve abdest alıcını güzel yapar. Sonra kalkar, kalbini ve yüzünü iki rekata yöneltip de iki rekat namaz kılarsa muhakkak ona cennet vacip olur. Allahu Ekber. Ukbe dedi ki, ben hemen bu ne güzeldir dedim. Birden önümde bir sözcü bundan evvelki daha güzeldir dedi. Baktım ki o Ömer. Şöyle ilave etti. Ben seni gördüm. Sen yeni geldin. Aleyhissalatü vesselam biraz önce şöyle dedi. Sizden herhangi bir kimse abdest alır ve abdest alışı kemaline ulaşır. Sonra eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü derse muhakkak ona cennetin 8 kapısı açılır ve kendisi hangisinden isterse içeriye girer. Allahu Ekber. Evet kardeşlerim, Rabbimizin mağfiretini görüyorsunuz değil mi? Kişi güzelce abdest alır, akabinde şehadet getirirse işte cennetin 8 kapısı açık. Hangisinden isterseniz ondan girersiniz. Allah hakkıyla abdest alan, hakkıyla eda eden, Rabbinden sakınanlardan eylesin kardeşlerim. 235 no'lu rivayet Abdullah İbni Zeyd İbni Asım'dan. Kendisine aleyhissalatü vesselamın abdest alışı gibi bir abdest alıver denildi. Bunun üzerine o bir su kabı istedi. Ondan iki eline döktü. Ellerini 3 defa yıkadı. Sonra bir su kabı istedi. Ondan iki eline döktü. Ellerini 3 defa yıkadı. Sonra elini kaba soktu. Ve onunla su çıkarıp ağzını çalkaladı. Tek avucu ile burnuna su çekip yıkadı. Sonra 3 defa yaptı. Sonra elini soktu ve onunla su alarak yüzünü 3 defa yıkadı. Sonra elini soktu ve onunla su çıkarıp iki elini dirseklere kadar ikişer kere yıkadı. Sonra elini sokup çıkardı ve başını komple mesletti. Şöyle ki ellerini hem öne hem arkaya yürüttü. Sonra topuklara kadar iki ayağını yıkadı. Sonra aleyhissalatü vesselamın abdest alışı işte böyle dedi. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini bir daha tarif edeyim. Önce besmele çekiyor. Parmaklarını hilallıyor. 3 kere ağzına su veriyor, çıkarıyor. üç kere burnuna su veriyor, sümkürüyor, üç kere yüzünü yıkıyor, üç kere ellerini dirseklere kadar yıkıyor, kafayı komple mest ediyor, kulakları mest ediyor, ayakları topuklara kadar ve parmak hilallerini aralarını hilalleyerek yıkıyor. Ve arkasından kim eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü derse cennetin 8 kapısı açılır ve isteyen oradan girer diyor. İşte abdestin doğrusu bu. Buna kim uyarsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın abdestini almış olur. Kim uymazsa abdest olmamış olur. Allah temizlenmemiş, taharetsiz bir namazı kabul etmez diyor. Bazıları tutuyor, sadece alnına değiyor. Kimi tutuyor, başının dörtte birini mest ediyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dikkat ederseniz komple mest yaptığıdır. 236 aynı. 237 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam biriniz istinca için taş kullanırsa taş adetini tek yapsın. Hiç olmazsa 3 taş kullansın. Herhangi biriniz abdest alacak olduğu zaman burnuna su alsın, sonra çıkarsın diyor. Evet. 238 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz herhangi biriniz uykusundan uyandığı zaman 3 defa burnuna su alıp çıkarsın. Çünkü şeytan burnunun içinde yumuşak kemikler üzerinde geceler diyor. Burada şuna çok dikkat edin kardeşlerim. İleride hadis gelecek ama ben yeri gelmişken hatırlatayım. Çok az suyunuz dahi olsa azaları tek olarak yıkayabilirsiniz. Ama burna gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere su verip sümkürün. Çünkü şeytan burada geceler diyor. Bunu unutmayın inşallah. 239 nolu rivayet İbni Cüreyş'ten Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz istinca için taş kullandığı zaman taş sayısını tek yapsın buyurmuştur. Biliyorsunuz istinca taşla taharetlenmedir. Suyun olmadığı yerlerde. Bunları tek yapın, sayısını fazlalaştırın diyor. 240 nolu rivayet Salim'den Sa'd İbni Ebu Vakkas vefat ettiği gün Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zevcesi Ayşe'nin yanına girdim. Derken Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman da girdi ve Ayşe'nin yanında abdest aldı. Ayşe ona ya Abdurrahman abdest almayı tam yap. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Vay şu yıkanmayan ayak arkalarını ateşten haline buyurdu. Yani topuğunda azıcık bir kuru yer kalmış Abdurrahman'ın. Ayşe annemiz ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Vay o topuklarda kuru yer kalana yani ateş dokunur diyor. 241 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam vay şu ökçelerin ateşten haline abdest almayı tamamlayıp ikmal ediniz buyurmuştur. Abdesti alırken ayakları tam manasıyla yıkayın kardeşlerim. Çünkü abdest alırken ben de çok dikkat ediyorum alanlara bazen abdesthanede caminin orada. Hakikaten topukların oraya gelince neden su değmez bilmem. Muhakkak elle şöyle orayı bir ovmanız gerekiyor. Çok çok dikkat edin. Çünkü vay şu ökçelerin ateşten haline diyor. Allah ateşten bizi beri buyursun. Çok dikkat etmemiz gerekiyor ki oralara ateş dokanmasın. Allah'ın bizi haktan ayırma. 242 nolu rivayet yine aynı. Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam iki ayağının arka uçlarını yıkamamış bir kimse gördü vay şu ökçelerin ateşten haline buyurmuştur. 243 no'lu rivayet Ömer İbnül Hattab'dan, bir kimse abdest aldı da ayağı üzerinde bir tırnak kadar yeri kuru bıraktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu gördü. Dön, abdestini güzel yap buyurdu. O kimse de döndü, sonra namaz kıldı. Bu da gösteriyor ki azıcık bir tırnak kadar yer kuru bile kalsa bu onun abdestinin olmadığına dalalettir ve tekrar abdesti alması gerekir. Allah'ım bizi mağfiret et. 244 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Müslüm bir kul abdest aldığı zaman yüzünü yıkadığında iki gözüyle bakmış olduğu her bir hata su ile suyun son damlasıyla beraber yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında iki elinin kazanmış olduğu her bir hata ile su suyun son damlasıyla beraber iki elinden çıkar. İki ayağını yıkadığında ayaklarının kendisine doğru yürümüş olduğu her hata suyun son damlasıyla beraber çıkar. Nihayet o kul günahlardan temizlenmiş olarak ortaya çıkar. Allahu Ekber. Evet kardeşlerim, abdeste çok çok dikkat edelim. Bu abdest bizi öyle temizliyor ki namaz da bize cabasına kalıyor. Allah hakkıyla alan, hakkıyla bütün azalarını temizleyen ve Allah'a tertemiz olarak duran, huşu içinde namaz kılanlardan bizleri eylesin. Eğer bizler içimizdekini temizleyemezsek muhakkak ki namazdayken huşu da duyamayız kardeşlerim. 245 no'lu rivayet Osman İbni Affan'dan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her kim abdest alır da abdest alışını güzel yaparsa onun hataları bütün cesedinden dışarı çıkar. Hatta tırnakları altından bile tamamıyla çıkar gider. Allah'ım bizi onlardan kılsın. 246 no'lu rivayet Nuaym İbni Abdullah'dan, Ebu Hureyre'yi abdest alırken gördüm. Yüzünü yıkadı. Abdest alışını tam yaptı. Sonra sağ elini ta pazusuna kadar yıkadı. Sonra başını mesdetti. Sonra sağ ayağını yıkadı. Yıkayışını ta baldırına kadar vardırdı. Sonra sol ayağını da baldırına kadar yıkadı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ı işte böyle abdest alırken gördüm dedi. Ve şöyle buyurdu. Sizler abdest alışı tam yapmaktan dolayı kıyamet günü yüzleri nurlular, elleri ve ayakları sekillersiniz. Artık sizlerden her kimin gücü yeterse yüz parlaklığını, el ve ayak beyazlıklarını daha çok uzatsın buyurmuştur. 247 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, benim havzumun iki tarafı arasındaki uzaklık Eyle ve Aden arasındaki uzaklıktan daha fazladır. Muhakkak o kardan daha beyaz ve süt karışmış baldan daha tatlıdır. Onun kapları yıldızların sayısından daha çoktur. Ben insanları ondan, kişinin başka insanların develerini kendi havuzundan men edişi gibi men ederim. Sahabeler, ya Resulullah, o gün sen bizleri tanır mısın dediler. Evet, sizin başka hiç ümmette olmayan bir alametiniz var. Sizler benim yanıma abdest izinden dolayı yüzleri nurlular, el ve ayakları sekiller olarak gelirsiniz diyor. Evet. 248 no'lu rivayet Huzeyfe'den, Aleyhisselatü Vesselam, benim havzamın iki taraf arasındaki uzaklık Eyle ile Aden arasındaki uzaklıktan muhakkak daha fazla. Nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ben insanları ondan, kişinin kendi havuzundan yabancı develeri men edişi gibi men ederim buyurmuştur. Sahabeler, ya Resulullah, sen bizleri tanır mısın? Evet, sizler benim yanıma abdest alma ve abdest eserlerinden dolayı yüzleri nurlular, elleri ve ayakları sekiller olarak gelirsiniz. Bu haller sizden başka kimse de yoktur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da abdestin insanı nurlandırdığı ve beyazlattırdığı, aynı zamanda da kirden, pastan insanı arındırdığının delilleridir. 249 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kabristana gelip şöyle buyurmuştur: Esselamu aleyküm dara kavmin müminin inşallahı bikum lahikun vedittu enna kad ra'ayna ihvanena. Yani selam sizlere, bizler inşallah sizlere kavuşacağız, kardeşlerimizi görmüş olmamızı arzu ederdim. Sahabeler, bizler senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah dediler. Sizler benim ashabımsınız, kardeşlerimiz ise henüz daha gelmemiş olanlardır buyurdu. Bunun üzerine sahabeler, ya Resulullah, ümmetinden henüz daha gelmemiş olanları nasıl tanırsın dediler. Aleyhissalatü vesselam, ne dersin? Bir kimsenin alınları beyaz, ayakları sekili birçok atları olsa, bunlar da renklerine başka bir renkler karışmamış, simsiyah bir takım atlar arasında bulunsa, o zat kendi atlarını tanımaz mı buyurdu. Sahabeler, evet ya Resulullah, tanır dediler. Aleyhissalatü vesselam, çünkü onlar abdest almaktan dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları sekili halde gelir. Ben havuz üzerinde onların öncüsüyüm. Dikkat edin, kaybolmuş devenin kovulması gibi bir takım insanlar da benim havuzumun başından muhakkak kovulacak. Ben onlara hey geliniz diye nida ederim. Bunun üzerine bana, onlar senden sonra dinde bidatlar yaptılar denilir. Ben de onlara, Allah onları uzak eylesin, uzak derim. Allah bizleri mahrum etmesin kardeşlerim. Kevser havuzundan içen, kana kana içen ve Resulullah'la birlikte olan samimi kullardan eylesin. Bu hadiste yine dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de, bakın, kabir ziyaretinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu amel çok basit. Kabre çıkıyor, Esselamu aleyküm dare kavmin müminin ve inşaallahi bikum lahikun buyuruyor. Yani onlara selam verdikten sonra, sizler gittiniz, inşallah biz de gelip kavuşacağız. Ve onlara duası var. Allah bizlere mağfiret etsin. Gidip de Kur'an okuma, onlara saygı duruşunda durma, onlardan bir şey isteme, onları yükseltme, yazı yazma, kireçleme, kerpiçle örme, bakın bunlar men edilmiş. Çok basit bir eylem. Sadece selam veriyorsun, sizler bizden önce gittiniz, biz de sizlere gelip kavuşacağız. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin ve inşaallahi biküm lahikum. Bu kadar. Bu kadar. Allah bizlere yardım etsin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Ama maalesef, maalesef Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son anında dahi bizleri uyarmasına rağmen, Allah Yahudi'ye, Nasara'ya lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini bayram yerine çevirdiler. Türbeler yaptılar. Onlardan bir şeyler istediler. Sakın sizler öyle olmayın diyor. Allah nasihati tutanlar arasına bizleri de koysun. Hem de neslimizi de kardeşlerim. Evet. Dikkat ederseniz burada yakalanması gereken çok önemli noktalardan birisi de kafirlerin orada da siyah oldukları. İşledikleri ameller onları simsiyah yapıyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misalini yakaladınız mı? Sen bizi nasıl tanıyacaksın? Sizin diyor alnı beyaz, ayakları sekili atlarınız olsa, simsiyah atların içine konsa, kendi atlarınızı seçemez misiniz? Seçeriz ey Allah'ın Resulü. Tanır mısınız? Tanırız ey Allah'ın Resulü diyor. Evet. Allah'ım bizi sekillerden eyle. Evet. Gönlü kara, kalbi kara, yanarak kömürleşenlerden eyleme ya Rabbi. 250 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Ebu Hazım diyor ki Ebu Hureyre'nin arkasındaydım. O namaz için abdest alıyordu. Elini ta koltuk altına ulaşacak kadar uzatarak yıkadı. Ben ona ya Ebu Hureyre bu nasıl abdest? Bunun üzerine ey Ferruh oğlu sizler burada mıydınız? Ben sizin burada olduğunuzu bilseydim bu abdest alışla abdest almazdım. Ben dostumdan işittim. Mümindeki nur parlaklığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar yayılır buyuruyor. Kardeşlerim, Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin. Rabbim orada görmeyi de bizlere nasip etsin, mahrum etmesin. Bu kendi anlayışıdır. Allah kendisine rahmet etsin. Burada şu noktayı açmak gerekir kardeşlerim. Biz selefimizin fehmine değil, menhecine tabiiz. Fehmi aynen burada Ebu Hureyre'nin dediği gibi kendisine has olabilir. Fehim bir görüştür, bir düşüncedir. Menheç ise vahidir kardeşlerim. Burada Ebu Hureyre'nin, bakın dikkat edin, Allah kendisine rahmet etsin, mümindeki nur parlaklığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar yayılır sözünü ne yapıyor? Ta koltuk altlarına kadar yıkıyor ellerini. Yani oralara kadar beyaz olsun. Ama bakın, sen beni görmeseydin ben dirseklere kadar yıkardım diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dirseklere kadar yıkaması vardır. Bize düşen budur. Menheç budur. Fehmi ise koltuklara kadar yıkamadır. Eğer diyor senin izlediğini görmeseydim dirseklere kadar yıkardım. Aslı bu kardeşlerim. Allah onlara rahmet etsin. Allah onları hayırda yad etsin. Evet. 251 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam dikkat. Allah'ın kendisiyle hataları mahvedip dereceleri yükselteceği şeye sizleri dalalet edeyim mi? Evet ya Resulullah dediler. Zorluklara rağmen abdesti tam alma, mescitlere adımı çoğaltma, namazdan sonra namaz bekleme. İşte bunlar üzerlerine nefsi hapsetmeye değer şeylerdir buyurdu. Allahu Ekber. Bakın maddeleri tekrar sayayım kardeşlerim. Allah'ın kendilerine hataları mahvedip dereceleri yükseltecekleri şeye, yani işlemiş olduğumuz günahları, hataları yok eden, eriten, zorluğa rağmen abdesti tam alma. Çok soğuk bir havayı düşünün. Suyun az olduğunu düşünün. Yani birçok ortamlar var. Buna rağmen abdesti tam alma, bakın günahları götürüyor. Namazı tek başına değil, cemaatla mescitlere gitme, sonra namazı bekleme ve namazı kıldıktan sonra öbür namaza kadar ayrılmadan tövbe istiğfarla Allah'ı zikirle meşgul olma, işte bunların hepsi günahları mahveden şeylerden kardeşlerim. Allah hepimize bu güzel amelleri işlemeyi nasip etsin. 252 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer müminler üzerine meşakkat vermekliğim olmasaydı onlara her bir namaz sırasında misvak sürmeyi muhakkak emrederdim. Evet. Misvak nedir bilmeyen olabilir. Misvak, erak ağacının kökünden kesilen köklerdir. Böyle kalem gibi. Hafif ince bir derisi vardır. Onu sıyırdığın zaman hepsi fırça gibi olur. Ağızda ıslattıkça yumuşar ve hakikaten ağız temizliğine, ağız kokusuna birebirdir. Alimlerin sözlerine bakacak olursak, ölümden başka sanki her derde devadır gibi birçok sözleri gelmiştir. Kimi der balgamı götürür, kimi der damarları açar, kimi gözün ferini artırır falan falan falan falan. Birçok şeyler denir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anında bile ağzını misvaklamıştır, biliyor musunuz? Ve her namazda diyor, eğer ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım misvakla ağızlarını misvaklamalarını emrederdim diyor. Allah kendisine merhamet etsin. İmam-ı Şafi, Allah ahirette de görmeyi bizlere nasip etsin. Hakikaten çok sevdiğim alimlerden birisidir. Kendisi bu hadisi delil alarak her namazın önünde misvakla ağzı misvaklamayı farz hükmünde görmüş ve emretmiştir. 253 no'lu rivayet Şureyh'ten Ayşe annemize sordum. Aleyhissalatü vesselam evine girdiği zaman ilk defa ne yapardı? Ayşe annemiz misvak ile dişlerini temizlerdi dedi. Evet. 254 no'lu rivayet Ebu Musa'dan Aleyhissalatü vesselamın yanına girdim. Misvağın bir ucu dilinin üzerinde bulunuyordu dedi. 255 no'lu rivayet Huzeyfe'den Aleyhissalatü vesselam geceleyin teheccüd namazı kılmak için kalktığı zaman ağzını misvak ile ovalardı. 256 no'lu rivayet İbn Abbas'tan bir gece Aleyhissalatü vesselamın yanında kaldım. Gecenin sonuna doğru kalktı, dışarı çıktı. Semaya baktı. Sonra Âl-i İmrân suresinin şu ayetlerini okudu. 190'dan 191'e kadar. Sonra eve döndü. Ağzını misvakladı. Abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kıldı. Sonra yattı. Sonra kalkıp tekrar dışarı çıktı ve semaya nazar etti. Yine bu ayetleri okudu. Sonra döndü. Tekrar misvaklandı ve abdest aldı. Sonra namaz kıldı. Evet kardeşlerim. Allah hepimize bu ameli kazandırsın ve tamamen bununla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Tamam.